نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ. مبارک وسلمہ کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام اور آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کا درس شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورہ اور طویل ترین سورت ہے. جب ہم سورتوں کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ قرآن کریم کے اوپر لکھنا یہ سورہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ فاتحہ ہے، یہ انعام ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سب بدعت حسنہ میں شامل ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے اور ہر قرآن پہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، اس کے اتنی آیتیں ہیں، اتنے رکوع ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بدعت. ہمارے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بدعت حسنہ نہیں ہوتی، بدعت سیاح ہی ہوتی ہے، اور وہ حدیثی پیش کرتے ہیں جو عقیدے کی بدعت پہ ہے وہ عمل پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَكَمَا قَالَ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو ان کے نزدیک تو یہ قرآن کریم جو ہے، معاذ اللہ اس کو گھر میں رکھنا یہ پھر جہنم میں جانے کے مترادف ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، سورتوں کے نام دیکھیں تو رب کریم کے کلام کریم کے اکثر سورتوں کے نام غیر اللہ پر ہیں، بقرہ گائے کا نام ہے، انعام جانوروں کو کہتے ہیں، تو کچھ انبیاء کے نام پر ہیں، کچھ انبیاء کے اولیاء کے جانوروں کے نام پر ہیں، مختلف نام آپ دیکھیں تو کلام رب کریم کا ہے، لیکن سورتوں کے نام کوئی انبیاء کے نام پر، کوئی سورہ یوسف، کوئی سورہ ابراہیم، کوئی سورہ ہود، کوئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب نے اپنے کلام کی سورتوں کے نام اپنے پیاروں کے نام پر رکھ دیے، بلکہ ان کی طرف جو منسوب چیزیں ہیں ان پر بھی سورتوں کے نام رکھ دیے۔ کسی سورہ کا نام مزمل، کسی سورہ کا نام مدثر، تو مزمل اور مدثر کیا ہے؟ آقا کے کپڑے ہیں، آقا کریم کی اوڑھنی مبارکہ ہے، چادر مبارکہ ہے، تو چادر کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا، کیونکہ اس کی نسبت ہے نا آقا کریم کی طرف۔ تو میرے آقا کی ایک ایک چیز رب کریم کو اتنی پیاری ہے جیسے بلا مثال و تمثیل۔ لوگ روڈوں کے نام لوگوں کے نام پر رکھتے ہیں، شہروں کے نام رکھتے ہیں جس سے پیار ہو۔ کسی نے نام رکھ دیا ابو بکر صدیق روڈ، کسی نے مسجد کا نام رکھ دیا عمر فاروق مسجد، کسی نے مدرسے کا نام رکھ دیا جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم۔ کیوں؟ ان کو ان لوگوں سے پیار ہے، وہ ان کے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، نام چاہتے ہیں کہ وہ زبانوں سے نکلتا رہے، گزرتا رہے زبانوں پر۔ تو رب کریم کو اپنے بندوں کی ان چیزوں سے پیار ہے، بندوں سے پیار ہے، لہذا کہا تم میرے ان بندوں کا ذکر نہیں کرو، میں سورتوں کے نام رکھ دوں گا، کلام میرا پڑھو گے، نام میرے بندوں کا لو گے۔ کون سی سورہ پڑھی؟ میں نے سورہ ابراہیم پڑھی ہے، میں نے سورہ یوسف پڑھی ہے، میں نے سورہ مزمل پڑھی ہے، میں نے سورہ مدثر پڑھی ہے۔ تو کیا مطلب؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے نام رب کریم نے لوگوں کی زبانوں سے کہلوانے ہیں۔ اگر رب کو اتنا خطرہ ہوتا جتنا آج لوگوں کو توحید کا خطرہ پڑ گیا ہے، تو رب کریم کہتا خبردار، میری قرآن میرا، کلام میرا، اس پہ کسی غیر اللہ کا نام نہ آئے۔ دیکھیے، کلام رب کا، ماتھے پہ نام میرے آقا کا، ماتھے پہ نام سیدنا یوسف کا، سیدنا ابراہیم کا، سیدنا نوح کا، سیدہ مریم کا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم چاہتا ہے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے۔ کہیں فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم، کہیں فرمایا واذکر فی الکتاب اسحاق، واذکر فی الکتاب اسماعیل، واذکر فی الکتاب مریم۔ لوگوں، ان کا ذکر کرو۔ باری تعالیٰ لوگ کہتے ہیں رب کا ذکر کرو، تو کہتا ہے بندوں کا ذکر کرو، تو رب کریم نے کہا اصل میں جنہوں نے میرا ذکر بلند کیا میں نے ان کا ذکر بلند کر دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تو جس نے رب کریم کا نام خلوص سے لیا رب کریم نے ان کا نام عرشوں تک بلند کر دیا، جس نے جتنا زیادہ لیا رب کریم نے اتنا زیادہ، اور میرے آقا نے ساری کائنات سے زیادہ رب کریم کا ذکر کیا لہذا رب نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. جہاں بلندیاں ختم جہاں عقلیں ختم، محبوب تیرا تو اس سے بھی اوپر ورا ذکر ہو رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. کہتے ہیں مسجدوں میں نام نہ لکھو، اولیاء کے نام نہ لکھو، انبیاء کے نام نہ لکھو، صحابہ کے نام نہ لکھو. ارے بھائی رب کریم نے قرآن پہ نام لکھ دیے، سورتوں پہ نام لکھ دیے، ہم مسجدوں میں کیوں نہ لکھیں؟ کہتے ہیں شہروں کے نام غیر اللہ کے نام پر نہ رکھو. ارے بھائی رب کریم نے جب نام رکھ دیے تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو اس لیے ان صورتوں کو دیکھیے تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کے ناموں کو دیکھیے تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. لمبے چوڑے مناظروں کی ضرورت نہیں ہے. ارے تم نبی کے ذکر کو روکتے ہو، رب کریم نے تو سب سے بڑی صورت کا نام گائے کے نام پر رکھ دیا. تم کہتے ہو نبیوں کا ذکر نہ کرو، رب تو کہتا ہے گائے کا ذکر کرو. کون سی گائے؟ جو رب کے ایک ولی کی گائے تھی. رب فرماتا ہے تم ولیوں کی بات کرتے ہو، مجھے ولیوں کے جانوروں سے بھی پیار ہے. کبھی ان کے گائیوں کا ذکر کرتا ہوں، کبھی ان کی اونٹنیوں کا ذکر کرتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام، اور کہیں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کرتا ہوں. جس کو نسبت ہو گئی ولیوں سے، جس کو نسبت ہو گئی نبیوں سے، اللہ جل مجد الکریم نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا. تم مٹانا چاہتے ہو اولیاء کا ذکر، کہ غوث اعظم کا نام نہ لو، داتا علی حجویری کا نام نہ لو، مولا علی کا نعرہ نہ لگاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو جس کو رب بلند کرے اس کو کون مٹائے گا؟ اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آئے گا کہ وہ کیا کون سی گائے تھی اور اس کا سلسلہ کیا تھا. اصل میں سورہ میں ایک گائے کا ذکر ہے جو اللہ کے ولی کی گائے تھی. رب کریم نے پوری سورت کا نام اس گائے کے نام پر رکھ دیا. ہم لاہور کو داتا کی نگری کہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پاگل ہو گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دیکھو کس کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر انہوں نے شہر کو مشہور کر دیا. حالانکہ اتنے عقل کندے ہیں کہ خود میرے آقا کے ملک کا نام سعودی عرب رکھ دیا، شاہ سعود کے نام پر رکھ دیا. ہم ولیوں کے نام پہ رکھیں تو ان کو آگ لگتی ہے، اور خود فاسق و فاجروں کے نام پر رکھ دیتے ہیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو رب کریم نے ان درختوں کا ذکر قرآن میں کیا، ان پہاڑوں کا ذکر قرآن میں کیا، ان شہروں کا ذکر قرآن میں کیا، ان راستوں کا ذکر قرآن میں کیا، ان جانوروں کا ذکر قرآن میں کیا جن کو نسبت رب کے بندوں سے ہو گئی. تو اس لیے چاہیے یہ کہ رب کے بندوں کا ذکر کیا جائے، ان کو یاد رکھا جائے. اب تھوڑے سے فضائل جو ہیں وہ سورہ بقرہ کے میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. ویسے تو قرآن کریم کی ہر سورت کے ہر آیت کے اتنے اتنے فضائل ہیں کہ ساری عمر آدمی لگا رہے تو وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن تھوڑے بہت بیان اس لیے کی کر دیے جاتے ہیں کہ اس سے پھر ہرس بڑھتی ہے، تمنا بڑھتی ہے، شوق اور ذوق بڑھتا ہے، اور آدمی کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑا کرو. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا تَقْرَأُ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةَ. فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے اس میں شیطان نہیں آتا. دوسری حدیث سیدنا عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قارئ البقرہ فصلوات اللہ ورحمتہ علیہ واوتیا من الاجر کالمرابط فی سبیل اللہ، کہ جس نے سورہ بقرہ پڑھی اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے اور اس پر صلات بھیجتا ہے اور اس کو یوں اجر دیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں پیرا دینے والا ہوتا ہے، اور حدیثی میں آیا کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کا پیرا جو ہے سرحدوں کا پیرا ایک رات کے لیے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا جو ہے اس کو مرابط کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ثم قال لي يا ابي، پھر آقا کریم نے حضرت ابی کہتے ہیں مجھے فرمایا اے ابی مر المسلمین، جاؤ مسلمانوں کے پاس ان يتعلموا سورة البقرة اور ان کو سورہ بقرہ کی تعلیم دو، فإن تعلمها بركة، کہ اس کی تعلیم برکت ہے، وتركها حسرة ترکہا حسرہ اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے، ولا تطیقها البطل اور نہیں اس کی طاقت رکھتا البطل۔ قل تو یا رسول اللہ ما البطل، اے آقا یہ بطل کیا ہے؟ فرمایا السحرہ یعنی جادو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ کتنا بڑا علاج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صبح و شام سورہ بقرہ کی جتنی ہو سکے تلاوت گھر میں کیا کرو، جادو ٹونے سے بچے رہو گے۔ دوسری حدیث ایک اور، وعن عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قرأ سورۃ البقرہ فی بیتہ لم یدخلہ الشیطان 3 ایام، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا۔ سینا عمر ان عمر مولا غفرہ سے روایت ہے، من قرأ سورۃ البقرہ فی بیت لم یدخلہ الشیطان 3 لیال او جمعہ، ومن قرأ لیلۃ الجمعہ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ الی الجمعۃ الاخرى وزیادۃ 3 لیال، کہ جس نے جمعہ رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی آئندہ جمعہ تک اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور 3 دن اس پر زیادہ بڑھا دیے جائیں گے۔ سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ ایک روایت ہے کہ آقا نے فرمایا تو علم سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ اس کا لینا، اس کا پکڑنا، اس کا یاد کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور جہاں پڑی جائے وہاں جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ یسین ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے حضرت لیث بن سعد ان عطا مولا ابی احمد سے روایت ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گروہ کو کہیں بھیجا، ابھی وہ چلے تو ان کو واپس بلا لیا اور فرمایا تم میں سے ہر آدمی اس کے پاس کتنا قرآن ہے، یعنی کتنا قرآن تم میں سے ہر ایک آدمی کو آتا ہے، کالا مائی کزا و کزا کسی نے کہا اتنا اتنا کالا راجل منہون میں سے ایک نے کہا مائی کزا و کزا مجھے یہ سورت آتی ہے ومائی سورت البقرا اور مجھے سورہ بقرہ بھی آتی ہے وقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکا سورت البقرا کیا تجھے سورہ بکرا بھی آتی ہے فقال نعم عرض کی ہاں آقا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذهب فانت امیر علیہم جاؤ پھر تو ان سب کا امیر ہے سبحان اللہ فقال رجل من اشرافہم ان میں سے بزرگ آدمی بولا یا رسول اللہ انہ لم یمنعنی ان اتعلم القرآن الا خشیتا ان ارقد به ولا اقوم به اے آقا اس کو نہیں منع کرتا یہ کہ وہ مجھے قرآن کی تعلیم دے مگر اس خوف سے کہ وہ اس کے ساتھ سو جائے گا اور کھڑا نہیں ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم القرآن ورقدو بے قرآن پڑھو اور اسی کے ساتھ سو فإنما صلی من تعلم القرآن وقرأه وقام به کہ بے شک جس نے قرآن پڑھا سیکھا اور پھر پڑھا اور اس کے ساتھ قیام کیا کمسل جراب محشوا مسکن یفو ہو ری یہ ایسی مثال ہے کہ ایک پوری تھیلی جو ہے وہ مسک کستوری کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے ومثل من تعلم القرآن اور اس کی مثال کہ جس نے قرآن پڑھا فراقدہ بے ہی اور وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا سو گیا وفی جوفے ہی اور وہ اس کے ساتھ ہے یعنی اس کے پیٹ میں ہے کیا مطلب کہ وہ قرآن جانتا ہے کما صلی جراب وقی علی مسکن یہ وہ جراب ہے وہ تھیلیا کہ جس میں مسک تو ہے لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا اس کی خوشبو نہیں آ رہی فرمایا سواتکم بالقرآن فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ اچھی آوازوں کے ساتھ قرآن پڑھا کرو کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جائے سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے ایک حدیث میں ہے یفر بھاگتا ہے فرار اختیار کر لیتا ہے حضرت بکیر بن عمر سے روایت کالا سمیت عبد الرحمن بن الاسود یقول من قرأ البقرة فی لیلۃ توج بها کہ جس نے رات میں سورہ بقرہ پڑھی اس کو تاج پہنایا جائے گا فرمایا ہر شے کا کوئی نہ کوئی لب ہوتا ہے مغز ہوتا ہے اصل ہوتی ہے وَإِنَّ لَبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ اور قرآن کا اصل کیا ہے لب کیا ہے وہ سورہ مفصل یعنی سورہ بقرہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول حبط علی جبریل کہ مجھ پر جبرائیل امین آئے اور کہا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا آقا ان لکل شیئن سیدن ہر شے کا کوئی سردار ہوتا ہے فسید البشر آدم بشر کے سردار حضرت آدم ہیں وسید ولد آدم انتا اور ساری کائنات کے سردار میرے آقا آپ ہیں وسید الروم صہیب اور روم کے سردار حضرت صہیب ہیں وسید فارس سلمان اور فارس کے سید سردار حضرت سلمان فارسی ہیں وسید الحبش بلال اور حبش حبشیوں کے بلال حضرت بلال سردار ہیں وسید الشجر سدر اور درختوں کے سردار بیری ہے وسید الطیر النسر اور پرندوں کا سردار باز ہے عقاب ہے وسید الشہور شہر و رمضان اور مہینوں کا سردار رمضان ہے وسید الایام یوم الجمعہ اور دنوں کا سردار یوم جمعہ ہے و سید الکلام العربیہ، اور زبانوں کی سردار عربی ہے، و سید العربیہ القرآن، اور قرآن عربی کا سردار قرآن ہے، و سید القرآن سورہ بقرہ، اور قرآن کے سردار سورہ بقرہ ہے. سبحان، کتنی پیاری حدیث ہے. حضرت جبرائیل امین نے جو فرمایا، امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان جلد نمبر 2 میں نقل فرمایا. حدیث نمبر ہے 783. سبحان، فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم ہوا، روایت ہے سینا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اقرا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لصحابہ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرنے والا، اپنے جو پڑھتا ہے قاریوں کے لیے سفارش کرنے والا آئے گا. اقرا سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکۃ، کہ اس کا پڑھنا، اس کا حاصل کرنا برکت ہے. وتارکها حسرا، اور اس کا ترک حسرت ہے. ولا تستطيعوا حل بطلا، اور جہاں پڑھی جائے گی وہاں جادو نہیں آئے گا. فرمایا حضرت سین عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اعظم سورہ فی القرآن البقرہ، بڑی سورت قرآن میں بقرہ ہے، اعظم یعنی عزت والی، عظمت والی، و اعظم آیت فیہا آیت الکرسی، اور اس میں عظمت والی آیت آیت الکرسی. اس کا انشاءاللہ جب آیت الکرسی آئے گی تو پھر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کیا جائے گا. ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری البقرہ تقول له النار، جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کہتی ہے، لست من اہلی، تو میرا نہیں ہے. فتقول الجنہ، اور جنت کہتی ہے، صدقت، اے جہنم تو نے صحیح کہا، ہوا من اہلی، یہ تو میرا ہے. سبحان اللہ. فتقول اہل السماء، صدقتما، اور آسمانوں والے نعرہ مارتے ہیں کہ تم دونوں نے سچ کہا. رجلیہ علی الاخرى ان یادا سورۃ البقرہ، اللہ اکبر، یقرؤها، فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سورۃ البقرہ، وإن اسفر البیوت الجوف الصفر من کتاب اللہ. تم میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ چڑھائی ہو اور گانے بول رہا ہو اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دے. غور و فکر کیجئے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی، ٹی وی دیکھنا شروع کیا، گانے سننے شروع کر دیے، بولنے شروع کر دیے. میرا آقا نے ارشاد فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے ہو اور گانے بول رہے ہو اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دیا. سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے. سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو. آج تو 20-20 گھنٹے بلکہ 24-24 گھنٹے گانا بجانا ہوتا ہے گھروں میں. صبح اٹھتے ہیں تو ٹی وی، رات کو سوتے ہیں تو ٹی وی، گانا، ڈانس، بے حیائی، بدتمیزی، اور قرآن. بعض تو ایسے مسلمانوں گھر ہیں وہاں قرآن ہی نہیں ملتا. بعض جگہ کہیں جانا ہو، صبح اگر کہیں کسی سے پوچھا جائے کہ قرآن ہے ذرا تلاوت کر رہے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے منہوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، مہنگی سے مہنگی چیز موجود ہے، لیکن جب قرآن کی بات کریں تو ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں، کہاں رکھا تھا، جہاں تھا وہاں تھا، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور شرمندے ہوتے ہیں. کاش ان لوگوں کو پتا چلے کہ جس گھر میں قرآن ہوتا ہے اس گھر میں رب کی برکتیں ہوتی ہیں. وعن علیہ السلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای القرآن اعظم, قرآن کی عزتوں والی برکتوں والی عظمتوں والی کون سی سورت ہے؟ قالوا اللہ ورسوله عالم. سبحان اللہ, کیا عقیدہ میرے آقا کے غلاموں کا, صحابہ کا, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. قال سورة البقرہ, فرمایا سورہ بقرہ. فایوہا اعظم, اس میں کون سی افضل چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسوله عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا آیت الکرسی, اس کی بہترین جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس کو حارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں, محمد بن نصر نے, ابن دریس نے فضائل قرآن میں نقل کی اور فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے. فضائل قرآن ابن دریس میں یہ حدیث نمبر 172 ہے. حضرت عمر بن یحیی المغافری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ اور رجل و امرأتہ, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور ایک عورت آئی. فقالت مرعا, عورت نے کہا یا رسول اللہ ان زوجی لیس عندہ شیء, کہ میرے خاوند کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فقال رجل لما یعرف من براتہ, کہ آدمی نے جب دیکھا کہ یہ تو عورت اس کی شکایت کر رہی ہے, اسے دور ہو رہی ہے. والذی باسک بالحق یا رسول اللہ ان اہدی بہا البارحہ, کہ میرا وعدہ ہے اس کے ساتھ صبح کا. فقال لہما, دونوں سے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی, میرے قریب آ جاؤ. سبحان اللہ, کتنے قسمت لوگ تھے جن کو آقا کہہ رہے ہیں کہ میرے قریب آ جاؤ. ان اللہ قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے؟ فقال نام, عرض کی آقا ہاں مجھے آتی ہے یا رسول اللہ. کیا آقا سورۃ البقرہ؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافین علیہ وہو یقرأ سورۃ البقرہ, کیا تمہیں غم ہے کہ تمہارے گھر میں فاقہ آ جائے گا حالانکہ تم سورہ بقرہ پڑھتے ہو؟ ان سورۃ البقرہ لترزق جیرانہ, سورہ بقرہ جہاں پڑھی جائے اس کے تو ہمسائے کو بھی اللہ جل مجد الکریم رزق عطا فرما دیتا ہے. جس گھر میں سورہ قرآن پڑھی جائے, سورہ بقرہ پڑھی جائے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے, اس کے تو ہمسایوں کو بھی اللہ تعالی رزق وافر عطا فرماتا ہے. تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بکرا فقال رسول اللہ خیر اب کت سورۃ البقرہ, پھر کون سی خیر رہ گئی, پھر کون سی خیر رہ گئی اگر تیرے پاس سورہ بقرہ ہے تو. اللہ, حضرت سینا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, ان اسید ابن حزیر بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ وفرسہ مربوطۃ عندہ اذا جالت تل فرس فساکت فسکنت فکرا فجالت فساکتا فسکنت ثم کرا فجالت. حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, ان کا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا, تو گھوڑا جو تھا وہ ایسے جیسے ڈرتا ہے اچھلتا کودتا تھا, جب آپ خاموش ہوتے تو وہ بھی آرام سے ٹھہر جاتا, جب آپ شروع کرتے تو پھر وہ اچھلنے لگتا. تو جب صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بات کی تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب میں نے رات کو دیکھا, حضرت اسید نے کہا کہ جب میں نے رات کو دیکھا تو ایک نور کی لڑی تھی, چراغا ہو رہا تھا میرے گھر سے لے کر آسمانوں تک. تو میرے آقا نے فرمایا تلک الملائکہ تنت سوتکا, تیرے قریب ہوتے تھے تیری آواز سننے کے لیے, اور جب وہ قریب آتے تو گھوڑا ڈر جاتا تھا, جب تو خاموش ہوتا تو فرشتے واپس جاتے, گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. بہت سارے فضائل ہیں سورہ بقرہ کے. حضرت معقل بن یسار الموزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتی تو سورۃ البقرہ من الذکر الاول و اوتی تو طہٰ و التواسین من الواح موسیٰ و اوتی تو فاتحۃ الکتاب و خواتیم البقرہ من تحت العرش. فرمایا مجھے عطا کی گئی سورہ بقرہ پہلا ذکر, پھر مجھے سورہ طہٰ اور تاسین حضرت موسیٰ کی علاوہ میں سے دی گئی, پھر مجھے فاتحۃ الکتاب دی گئی, اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ عرش کے نیچے سے مجھے عطا ہوئی. سبحان اللہ. سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی شیطان سے ملے, فسارہ فقال الشیطان دعنی, تو آپ نے اس شیطان کو نیچے گرا دیا. تو شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جب تو گھر میں پڑے گا تو تیرے گھر میں شیطان نہیں آئے گا. تو اس نے چھوڑ دیا صحابی نے, لیکن جب چھوڑ دیا پنجے سے نکل گیا تو کہنے لگا میں تو نہیں سکھاؤں گا. پھر صحابی نے پکڑ لیا. سبحان اللہ, کتنے زوراور لوگ تھے. آج شیطان ہمیں نکیل ڈالی ہے, جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے, جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے, ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. پھر آپ نے پکڑا اور پھر نیچے رکھ لیا. تو اسے کہا آپ نہیں تجھے چھوڑوں گا. اسے کہا نہیں آپ چھوڑ دے تو میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جب وہ تو پڑے گا تو تیرے گھر میں شیطان نہیں آئے گا. اس نے پھر صحابی رسول نے چھوڑ دیا اور پھر اس نے شیطان نے انکار کیا. پھر تیسری بار انہوں نے پکڑا اور خوب رگڑا اور کہا واللہ لا عداؤ میں تجھے ہوں گا, اب بتا اللہ جب تک کہ تجھے نہیں سکھائے گا. تو کہا اچھا اب چھڑ دے میں تجھے بتاتا ہوں. فقال سورۃ البقرہ واللہ ما قری شیئا منہا فی بیت فیہ شیطان الا خرج منہ. سورہ بقرہ ہے, اس کو پڑھا کر جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے وہ کون صحابی ہیں جو شیطان کو اتنا رگڑتے ہیں, پکڑتے ہیں, نیچے گراتے ہیں, اور پھر وہ کون اتنے طاقت والے ہو سکتے ہیں, کون سے وہ صحابی ہیں. فقال ون ترونہ, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو. الا عمر بن الخطاب، یہ تو فاروق اعظم ہی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تین بار شیطان کو اچھے طریقے سے زمین پہ رکھا اور رگڑا. اس کو امام طبرانی نے موجم کبیر میں نقل کیا، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 183 اور 184. ایسے ہی اس کو ابن ابی دنیا نے بھی نقل کیا ہے، اور دارمی نے جلد نمبر 2 میں، اسی طریقے سے ابو نعیم نے دلائل نبوہ میں، اور بہکی نے اپنی دلائل کی جلد نمبر 7 میں اس کو نقل فرمایا. تو دیکھا سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات. پھر دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ سینا فاروق اعظم نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، اور جب سورہ بقرہ ختم کی تو پھر آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا، اب سب دوستوں کو بلایا تھا کہ آؤ آج میرے گھر میں دعوت ہے تم سب کی. تو معلوم ہوا کہ یہ ختم قرآن کرنا، پھر اس پہ دعوت کرنا، شیرینی تقسیم کرنا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے. یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، انہ قال کان حارث حارثہ بن نعمان رجلا عابدا یقوم اللیل، کہ حارثہ بن نعمان بڑے نیک آدمی تھے، پرہیزگار تھے، عابد تھے، رات کو جاگتے تھے. وکان قد کف بصرہ، ان کی نظر کمزور تھی. وکانت امراۃ تقیمہ للہین الذی یقوم فیہ، اور ان کی عورت جو تھی وہ جب وہ پڑھتے کھڑا ہونے چاہتے تو ان کی عورت جو تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، اور ان کو یعنی ان کے ساتھ ساری ساری رات جاگتی. ثم نامت، پھر وہ سو جاتی. فاستيقظ حارثہ للہین الذی کان یقوم بہ، فقالت له امراته علیک لیل طویل فنم، رات بڑی لمبی ہے ذرا سو جاؤ. فنام حتی سامع الندا، وہ سوئے تو ندا آئی بالصبح، صبح ہو گئی. فقال الندا، کہا آواز آئی. فقالت نام اللہ، فقال قد لقد كنت اکراہ ان یفوتانی قیام حاضح اللیلہ ولقد کانا حزبی فی البقرہ فقال اللہ ما زلت لیلتی ہزار بکرہ تن ہے تن تہونی کراتے ہی. حکمکار فرمایا کہ اس کی عورت نے کہا اللہ کی قسم میں اس رات کو سورہ بکرہ کبھی نہیں چھوڑوں گی، تو وہ ساری رات سورہ بکرہ پڑتی. یہ مختصر آتے فضائل سورہ بکرہ کے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو سورہ بقرہ کا ابتدائی درس جو ہے وہ کل انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کیا جائے گا. تو اب انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.